všechno a dojedá tam na všechno sama, větší pomoc, tak to máme do večera pod střechou. Aleško! Sluníčko, neunav se, zajdi raději, zítra přijď zas, když nezním, aspoň s nadějí. Že se jednou vrátí z cest a kole zvláště, jak úhor duši mé, tvůj přísny pásky zní zas jak poprvé. Chci tě u oltáři nést, chci tě u oltáři nést, chci tě u oltáři nést. Lásku. Že bych za tebe měla jít a nahnout. Eliško, ty víš, že tě mám už léta rád. Že si na tebe myslím. Ale já bych tě nenudil, to tvůj tatík pořád tlačí na svatbu. Možná, že kvůli tomu. Tak ti chci říct, že ty bys tak sám. A já za tebe šla. Budeš ženichem i vdovcem v jediný den. Říkám, že když mě donutí dát ti své ano, v tu umučenou hodinu se zabiju. Eliško! Už musíš jít na sníčku. Jsi od mých zpěstí. Jsi ty baba rohatá černová nevěsta, kdo tě jednou miloval, nemůže s tím přestat. Nestojí o mě, má v srdci jiné. Neboj se, zapomená svobodný, kdybych měl sám měl ze srdce. O takovou nevěstu ale nestojím já. Nechci štěstí v dorocení. Thank you. řeknete mi. Kdyby se to se rozvíš jako první. Thank you. A děkuju. Za co? Že jsi mi ho uvrátil k životu. Vždycky jsem si myslel, že... Já myslel, že už jste si dali. Nechejte to na ní. Snad ve snách se snad probudí mě, co teď sním. A noční můj krásný sen zase proměním. Budu šťastná jako dřív. Sliby padl jako tvojí náhen, co čekala jsi, ona to není. Ale to ty mlč! Mlč! Sama si tomu na vině! Ty vaše babské spolky! Bude, jak jsem řekl! A pak už jen výčitky a zpackaný život! všechno, proč má Adléta na všechno znát lék. Žádný krásný chlap nadělí ti třeba tucet malých žďáru a bude tě milovat! Já mám šmírovat se neodpouští. Děvčata, Janči tady po venku, plane ty prázdné. Pravda, nejde se na mě! Já už se začínám opakovat. Počkejte na mě. Co ty hrbatý? Ty s námi nepůjdeš? Hrbatý chtěl tajně. Ne před ním. Co jsi chtěl tajně? Hrbatý se bál, aby se nesmáli. Proč by se měli smát? Hrbatý neumí to tak říkat, a pak se lidé stějí. Co neumíš říkat? Hrbatý. Dárek pro nevěstvu. Rudý kámen. Luku, rudý kámen, kde jsi to vzal? Vzal. Našel a schoval. Kde? Kde jsi to našel? U kudly doma, hrbatý nekrade. Hrbatý mluv pravdy, tenhle kámen si našel u kudly doma. Jsi ví? A kudla že prý nemá cenu a tak hrbatý se schoval pro nevěst. Kde k němu kudla přišel? Hrbatý mluv! Ne, nevím. Našel kámen u kudly. Hrbatý nekrade. Hrbatý nekrade. Ale trošku moc žvaní. Přece bys mu nevěřil a má to v hlavě zmotané. Tak, zmotané. Našel kámen kudly a přinesl pro Eličku. Pro Eličku, ano, taky. Ne, hrbatý, počkej, nikam nechoď, hrbatý. Tak to ty jsi všemu na vině. Ti přepadení kupci v lese. I Luka, tohle je jeho kámen. A Babřinec naposled. Krásná noc. Se projít a když to. Musím domů. Ne. Musím. Prosím, nechoď. Jde z tebe strach. No. Strach. Protože kudly se přece všichni bojí. Neváží si ho za to, že jim uhrál a hájil zadek. V noci nemůže spát, jak ho berou hnáku posekané z války. Za pár kašlích se stará, vylezdel v zimě něco do huby. Každý přijde, když něco potřebuje. A ptá se mi, co schází mě. Která z vás šla se mnou tancovat? Ostratila slovo, kdo si se mnou připije, sedne ke stůl. Nikdo. A tak, aby si mě vážili, musí se mě bát. Udiví. Já jsem si to nevybral, Eliško. Já jsem vlastně stejný jako ten tvůj Luka, s tím rozdílem, že já jsem se tady narodil. Ty nejsi jako Luka. Luka byl slunce a prout a voda, co hoří. Ty jsi jenom špína stav a bláto z hlubokého, co se lepí všem na hlavu. Nic než obyčejný zloděj, co číhá v lesi za stromem jako zbabělec. Ustrašený zbabělec! A snad škrince stala. Právě jsi v tom blatě trochu umazal tačku. Máme tě spolu takové malé tajemství. Ty budeš držet hubu a oba svoje tajemství odneseme do hrobu. Pouští si hruzu, jak chceš, kurvu. Já to stejně všem povím, co si zač. Všem to povím! Lidé vás! Štýcha jinak! Jinak co? Zabiješ mě? Možná, že už mrtvá dávno se. No, tak co, tak si posluš. Na ženskou si přece troufneš, ne? Ty hrdino z Balky! To dovoluješ, nečuko! Já tě nemusím zabít, abych to změčil život! To ne! Ne! Já prosím! Vlastně, co tak? Really? Pojďme na hodinu. Na hraní. A prosím, příteli, je zora, můžeš zasít. Pokud to všem nezasel, už někdo jiný. Trošku. A tam. Jinak? Mířit a vystřelit je velký rozdíl. To už chce celého chlapa. Věř mi, že se nebudu dostat. No taky ne, ty ne, ale co tam? Co to? Hrdino! Karta se nám obrátila! Blosku, no! Blosku, to stačí! Blosku zbrán! Ten bohopustý Frej! Nic víc! Podivný Frej v tuto hodinu. Jaký pak Frej? Hrvatý mi přinesl tenhle kámen! No tu přívěšek, který našel u kudly doma! Řekni! Tak, hrvatý našel. No kámoním přišel tenkrát v lese, když ho přepadli. Sám mi to řekl! Než vás! V životě jsem ten kámen neviděl. Tak je to pravda? Sivý? A kudla prý, že prý nemá cenu. Kámeš hoboty! Nikdo jiný k tomu kameni nemohl přijít, než ten, který Luku přepadl. Kudlo. Usvědčený. Bláznem na ženskou. To je právo hluboké. Bože, kudlo, jak jsi mohl? Pro boha, pro jakého boha? Toho vašeho, protože já svého boha dávno ztratil, tam se běžte podívat. Možná se tam ještě válí boháče v bahně. Pro vaše zbytečně. No tak jsem viděl, popravte. Nebude třeba. Vrchnost ti rozhodne, půjdeš v soudu v Býteši, já se s tebou ruce ještě nebudu. Já jsem vám nikomu neublížil. Lžeš ty, vidí to? Kdybych nepřišel včas, Elišku si na sílu chtěl vzít. Jak mi právo přiznává z moci vrchností mi dané sebe se odtáhně z hlubokého, už nadále nejsi jedný z nás. Který ďábel káže vám věřit těmhle tlaku, prosím jste zbaveni, nebo jen ze strachu, papskému pouštění dopřáte sluchu, pověte sousedy, jsem kudla, jsem jen vzlát. Když chlap ztratí Boha na tureckém poli, kdo z vás sonce udělal, že soudíte mé činy, kdo vám tůry právo dal častovat hrdiny? Jdete přáteč, místo si krovek, sám dobře víš, jaká je odpověď, je to důvodá. Neplačte vy oči a na podnešku zvlášť. A večer vám si krát, tím je čas, co vy budete, jen zlobu na zám. Na kolenou klečet, s tím odundat. Tak co k tomu dodat, křesťan je dobře, jak blížím se kovat. Tak už věříš, že Luka za nic nemohla. Zlej domů! To se máš co tvůrat po nocích! Thank you. dnes v hlubokém se svatba chystá, ženich září štěstím do všech stran. Nevěstu má krásnou, leč dozajista, tohle není jedno z dalších obyčejných rád. Dor, ty drž peska, mašina. My pojedeme s mladými. Jsem vás stih! Jsem rád. Jsem přišel tady mladým vinčovat štěstí, vždyť je to láska jako rom. Se málo kdy poštěstí takové souzně. Lid se nám z cesty budu. Slyšíš, tady nemáš co dělat. Já jsem vám přines tady dárek ke svatební tabuli. Kaneček. Je to lončák, rok tady běhal v lese, než si ho našla smrt, tak třeba vám přijde chuť. Uvidám, táhně nám z cesty. Žádné díky. Votěchu, bič. Tátu. Táhně ty pasdáře! Táhně nám! A povedz ještě vstupy na to statek zakryš! Horší, než si mohl zažít v téhle turecké vojně! Jdeme. Hej! Čeká! Ještě Hrbatý! Co má Hrbatý? Ujel ti šestřiňák? Musíš posmít, vázne. Atléta říká... Koláče. Atléta říká koláče. Hrbatý nese koláče. Tak hýbaj. Koláče. Eliško! Eliško! Eliško! Atléto! Richtáři, halo! Kde jste kdo? Eliško! Atléta říkala koláče. Ale nepočkali. Hrbatý, vzpomínáš si na mě? Ne, nemůžu vzpomínat, Hrbatý musí... Počkat. Luka Frane, vzpomínáš? Luka Frane, ta je pryč. Ten už se nevrátí. No a přesto jsem tu, živý, jak mě vidíš. Luka Frane, no. Hrbatý vzpomíná, Luka. Luka taky tě pozvali. Kam? Luka neví, nic neví, tam přece svatba. Richtářova Eliška se dává. Co to plete? Hrbatý plete, hrbatý nese koláče. Eliška bere si vavřince, vavřinec. Je ženě, ta mladého mlináře. Co jsi vymyslel? To oni vymysleli. Ale ne, počkane, já nebo ty věci běžky. Luka se vrátil. Luka se vrátil. Stoj ty báze! Ale, kdo pak se nám to vrátil z cest? Ztracený syn Luka Frané, čak pozdě přijdeli. Příliš pozdě, všichni už odjeli. Farář ten nečeká. Chudla? Jsem to já, poslední zvěrný. Hlídám tu svatební tabuli. Tak je to pravda. Eliška s Vavřincem? Pravda. Svatba a nic než svatba. Frnka těliška, jak se zdá. Vy uhéští koně, kdy ďábel se vás bojí. Rozdufejte špín, co na cestě stojí. Dali jsme si slovo. Slovo? Jaké slovo? Jen co jsi odešel, bylo hotovo, domluveno, zaděláno jenom na kynou. Táhle štika dál, kamíne se prout. Chlasko, kdo z toho mělo nebe být jak peklem na zemi, jak dýka nepřítele, trápu bezráviční, ta hodná bolest těle křičí louko, zbav se jí. Jak lecké koně zplašení na smělí, roztránou duši, jdu pak zpátky z celý, rány vyčte, ať má stran holíče, nemůže pálit víc, než srdce vytržené, motivy rozslučené a z něj kousku na tisíc. Vyurejší koně, bez kopita slepý, kde příroda skrývá Boha ve zvířeti. Až by smysl opouští i rozum Lukovrany. Byl sáračka k potěšení, jen loutka na hraní, špek na hrudi jedný, chlapec k pomilování. Ne, slíbila, že na mě počká! Čekala! A on čekal s ní. Říkali, nebuď naivní, vyslyš ti a pak sní smutní na oplátku zvedne zuky. Nemluv tak, oni jenom tím na mě typy zlo! Omlouvám se! Pořád tam můžeš být svatební hlas, když si pospíš. Už dost! Už dost! Už dost! Už dost! Už dost! Strom, co v poli osaměle stá, blesk bez ptaní hřívo seňal, ztratil hlavu žárem, bez koruny kmen začal jak trápy své kořeny zem. Na sílu brán dal k pomstě sílu, bez hrečka k potěšení, bez sílu panenka na hranu, šperk na hrudi její, na sílu právo milovat, já pomstě sílu právo se mi líbí, Lukovrane, a tvá pomsta skrz mé činy hovoří, ty přineseš sáš, já obozím zbraně, a kámen vale, tvé ruchy kozí, trošku je polekám, Lukovrane, možná láskou k tobě znovu zahodí, není nad původ vystrašené loně, ať tvá hrdost všechny potrží. Loutka jiné vající. Teď si kout, který spáry škube vylnu silici. Loutka jiné pamící, teď jsem kou, který spár dámí, milou slepici! Hloupý kluc rázem může, můžem hned se stát. Krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krvec, krv přítomný, kdo snad znal by protivenství, skrze něž nemožno těmto dvěma posvátný svazek vstoupit. Ať promluví, či smlčí na věky. Luka se vrátil! Zůstaňte latěto! Nikdo. Pak tedy ptám se tebe, ženichu, jak to bych se Vavřinec, synu mlynáře Žďára z Hlubokého, zda před Bohem přijímáš Elišku za svou právoplatnou koť. Ano! Dobré i ve zvaně. Ano! Ve zdraví, v nemoci, dokud vás smrt nerozdělí. Ano, ano, ano! A dcero, rytáře Prokopa Heřmana, Eliško, ptám se i tebe zda před Bohem přijímáš Elišku! Eliško! Všechno přijmu otáče! Ano, co stojíš? Zavřete ho se na chlapa a ne mamu! Zabiju! Zabiju ho! Luka se vrátil. Ale byla to krásná řeč! Svatý otče, naše bába vždycky říkávali. On byla ten pohada. Ty už tady dneska někdo jistě půjde. Můžeš s tím zacházet? Máme toho dost na pořádný bengál. Ale když je potřeba, tak přebiješ. Kvůli se přebiješ, pořádný úcba, prak na pánvičku, na tamhle. Když jsi někdy vystřelil na chlapa, nikdy se mu nedívej do očí. A moc nepřemýšlej. Mířit a vystřelit, to je velký rozdíl. Kam jsi jdal? Kde jí máš? Tak mluv ty uherská hnido! Mluv ti pankarka, ty srodej, mluv nebo tě zabij! Já zloděj! No ty jsi mi ruka, dáleš mě si slovo! Slovo vevráka, co zvízí a nechá děvče tak? Hůšady krok! Že se tě bojím. Pozvali mě lidé k svatebním obezdelí. Proč? Já jste se nemusel, Pavro. Pozvání to přišlo. Proč? Když já tě zabij, zachránil jsem ti život. Poděkovat, že jsem našel tu sílu za tebe. Můj Bože! Pavro! Ty vrahu! Ne, já ne, já ne! Luka! Luka! Bože nás král! Říkal jsem, že je to čaroděj! Ukaž, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, kdo je pán, nikdy si tu nebyl. Luka! Heriško! Kdo si nám tu schází z hostů svatebních? Co to bude? Ne, ne, já ne, Heriško, musíš mi věřit, já ne. Vrátil jsem se pro tebe, on mi řekl, že jsi mě podvedl a to všechno on! Jako řeka v nás. Já a ty. Nás. Láska. Chci tě komentářit. Čas vypršel, Luko Frane. Už jsi řekl, co jsi měl, Luko Frane. Je čas, abys šel. Ty, uherské koně, nejkrásnější z koní, jak na brále tvé,